هرگز نمیشد باورم این برف پیری بر سرم سنگین نشین نشنون من بودم و دل بودم می آواز من آوای نه هر گوش میزدم اکنون منم حیران زامر رفته سرگردان ای خدای من با این تن خسته هزاران ناله من شسته در صدای من دل خسته من در آمد سینه به در تا سبک بانی و من اسیر مشکست درم تا بار از شوری و من ز عالمی خسته درم تو بخوان تو بخوان به گوش اهل جهان که خبر شود از شتاب این کار من.